สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่486เรื่องคดีพระเยซูครั้งที่3พี่น้องครับคดีพระเยซูนั้นก็สามารถที่จะเล่าได้ในหลายๆมิติครับและในเช้าวันนี้ครั้งที่3นี้ผมอยากจะขออนุญาตอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่19พระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่12ตั้งแต่นั้นไปปิลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอึงว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่เป็นมิตรของซีซาร์คนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซาร์เมื่อปิลาตได้ยินดังนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาณที่เรียกว่าลานปูศิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาทั้งหลายร้องอึงว่าเอาเขาไปเสียเอาเขาไปเสียตึงเขาเสียที่กางเขนปิลาตพูดกับเขาว่าท่านจะให้เราตึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขนหรือพวกมหาปุโรหิตตอบว่าเว้นแต่ซีซาร์แล้วเราไม่มีกษัตริย์แล้วปิลาตก็มอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึงที่กางเขนเขาจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่าโกลโกธาณที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีก2คนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวเป็นอันมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กันกับกรุงและป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูภาษาลาตินและภาษากรีกฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตของพวกยิวจึงเรียนปิลาตว่าขออย่าเรียกว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่ขอเขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปิลาตตอบว่าสิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูเรื่องคดีพระเยซูในแง่ที่ว่าเวลาที่ชาวยิวพูดกับปิลาตเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูนั้นชาวยิวรู้กฎหมายของโรมดีครับใครก็ตามที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เองโดยที่โรมไม่อนุญาตคนนั้นมีความผิดในขณะที่กฎหมายยิวนั้นไม่สามารถประหารชีวิตได้แต่กฎหมายโรมประหารชีวิตได้เพราะฉะนั้นการที่กล่าวหาว่าพระเยซูตั้งตัวเป็นกษัตริย์เพื่อที่จะให้ผิดกฎหมายของชาวโรมและให้ปิลาตซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจากโรมนั้นตัดสินนั้นดูเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างดีด้วยเหตุนี้ในข้อ13ขณะที่พวกเขาบอกว่ากล่าวหาปิลาตว่าถ้าปล่อยคนคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์เพราะทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซาร์ปิลาตได้ยินอย่างนั้นก็กลัวครับเขาก็เลยพาพระเยซูมานั่งที่พิพากษาบนบัลลังก์และเขาพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของทั้งหลายนี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายพี่น้องครับคำคำนี้เปรียบเสมือนกับเป็นคำที่ยืนยันความถูกต้องของพระเยซูยืนยันความถูกต้องของพระเยซูว่าพระเมสสิยาคือผู้ที่รับการเจิมการเจิมนั้นแท้จริงแล้วเจิมเป็นกษัตริย์ครับเจิมเป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของพวกเขาที่เขาไม่ยอมรับแต่เป็นกษัตริย์ของพวกเราผู้เชื่อที่ยอมรับพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือแผ่นดินอันราชอาณาจักรของพระองค์ก็คือแผ่นดินของพระองค์ที่มาตั้งอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้พวกเขาก็เลยร้องอึงเพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเขาเขาเลยร้องอึงร้องอึงและร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนตรึงเขาเสียที่กางเขน ปิลาตก็ให้โอกาสถามเขาอีกว่าท่านจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่ยังเขียนหรือมหาโพลิตตอบว่าไงครับมหาโพลิตตอบว่าเว้นแต่ซีซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์พี่น้องครับคำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่ไม่จริงแท้ที่จริงแล้วมหาโพลิตและพวกยิวธรรมจารย์ทั้งหลายผู้นำศาสนาผู้นำทางการเมืองซึ่งเขาไม่มีในเวลานั้นเขาต้องการผู้นำทางการเมืองที่จะมาปลดแอกเขาจากชาวโรมันครับชาวยิวนั้นถูกครอบครองมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์จากอียิปต์ก็ดีนะครับจากบาบิโลนก็ดีจากอัสซีเรียก็ดีตอนนี้มาให้โรมได้ครอบครองสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ฝังอกฝังใจพวกเขามากเขาอยากจะมีวันหนึ่งที่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวที่เรียกว่าพระเมสสิยาก็คือกษัตริย์ที่จะนำมาซึ่งการปลดแอกปลดจากความอัปยศอดสูปลดจากการเป็นเมืองขึ้นปลดจากการเป็นทาสที่เขาจะต้องรับใช้โรมมาเป็นเวลานานปีด้วยเหตุนี้เองเขารอคอยพระเมสสิยาครับแต่พระเยซูไม่ได้เป็นพระเมสสิยาในสายตาของเขาในความคิดของเขาในมโนคติของเขาและเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเยซูยังสอนว่าพระองค์กับพระบิดานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เขารับไม่ได้เขาไม่มีวันที่จะเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาด้วยเหตุนี้เองทำให้เขาตัดสินใจที่จะกำจัดพระเยซูครับอีกประการหนึ่งคือพระเยซูนั้นทรงมีสานุสิทธิ์สาวกติดตามพระองค์มากมายและสาวกของพระองค์นั้นก็เป็นชนชั้นล่างส่วนใหญ่นะครับเป็นชนชั้นล่างเขาก็กลัวว่าพระเยซูจะก่อวอร์ดและหากว่าทรงก่อวอร์ดสำเร็จแล้วก็ตำแหน่งสถานภาพของพวกนักปกครองนั้นก็จะสั่นคลอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกำจัดพระเยซูให้สิ้นซากและการกำจัดนี้ไม่สามารถกำจัดด้วยมือและกฎหมายของชาวยิวเองก็เลยต้องยืมมือยืมกฎหมายของโรมครับผ่านปิลาตเพื่อที่จะกำจัดพระเยซูเสียพี่น้องครับคำว่าเว้นแต่ซีซ่าแล้วเราไม่มีกษัตริย์คำพูดคำนี้พูดเพื่อที่จะเอาใจปิลาตเพื่อที่จะให้ปิลาตได้เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องประหารชีวิตสั่งประหารชีวิตพระเยซูจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีต่อซีซ่าผู้ส่งเขามาผู้ตั้งเขามาในที่สุดเขาก็พาพระเยซูไปที่โกลโกธาครับแล้วก็ตรึงพระเยซูที่นั่นคำว่าโกลโกธานั้นก็แปลว่ากะโหลกศีรษะครับหากเราไปที่อิสราเอลไปที่เยรูซาเล็มเราก็จะพบว่ามีหน้าผาแห่งหนึ่งครับดูเหมือนจะเป็นกะโหลกศีรษะเพราะจะมีเบ้าตาที่หว่ำเข้าไปเป็นถ้ำนะครับจะมีโพรงจมูกหว่ำเข้าไปแต่น่าเสียดายครับตอนนี้รัฐบาลก็ได้ถมนะครับถมหน้าผาตรงนั้นมาครึ่งหนึ่งเป็นที่จอดรถบัสอย่างนี้ก็ตามครับป้ายที่เขียนตึงพระเยซูนั้นเขียนเป็น3ภาษาก็คือภาษาฮีบรูเขียนให้คนยิวอ่านภาษาลาตินก็เป็นภาษาราชการและภาษากรีกภาษากรีกก็คือเป็นภาษาชาวบ้านในสมัยนั้นชาวบ้านทุกคนนะครับจะต้องพูดภาษากรีกครับภาษากรีกนั้นเป็นภาษากรีกชาวบ้านไม่ใช่กรีกคลาสสิกของพวกโซเครติสเพลโตหรืออริสโตเติลแต่เป็นภาษากรีกชาวบ้านที่เขาพูดกันในแถบนั้นพี่น้องครับมหาปุโรหิตอยากจะให้ปิลาตเปลี่ยนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจริงๆแล้วปิลาตให้เขียนป้ายบอกว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวนั่นคือป้ายที่บอกถึงสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับพระเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิวในที่สุดแล้วเมื่อชาวยิวกลับใจในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึงนั้นเราจะพบว่าในที่สุดแล้วชาวยิว จะกลับใจครับชาวยิวจะได้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของตนพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งสองตอนในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้พระเยซูนั้นทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเราครับเป็นกษัตริย์ที่ทรงบังคับบัญชาเป็นกษัตริย์ที่มีแผ่นดินมีราชอาณาจักรของพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นประชากรที่มีพระเยซูทรงครอบครองอยู่และพระเยซูครอบครองพวกเราโดยใช้กฎหมายก็คือพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าพระเยโฮวาครอบครองชาวยิวพระองค์ก็มีกฎหมายให้กับชาวยิวพระเยซูครอบครองพวกเราพระองค์ก็มีกฎหมายให้กับพวกเราก็คือพระคัมภีร์ทั้งเล่มทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องครับให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้อย่างแท้จริงให้เราขอบคุณพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีในแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมน